Բարև հարինակիցներ, այսօր նոյեմբերի 4-ն է, օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում խաղություն և սեր։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր մեր ծրագրում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասներին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը, այն կներկայացնի Արմինե Բաղդասարյանը։ Հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանի հետ։ Խճանեկար Էջի ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա տիրաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Արմինե Բաղդասարյանին։ Օրը նորբաթ է և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններն ու գիտության նորույթները։ Apple ընկերությունը սմարթֆոնների համար նախատեսված վիրտուալ իրականության սաղավարտի նոր արտոնագիր է ստացել։ Ինչպես հայտնում է Digital Trends-ը, ցարքի նկարագրության համաձայն, այն գրեթե ոչնչով չի տարբերվում մրցակիցների VR սաղավարտներից։ Հետաքրքրական է միայն այն, որ փոքր էկրանով գաջեթը նախատեսված է սմարթֆոնի համար։ Սաղավարտի արտոնագրում նշվում է զույգ ոսպնյակների, հեռավորության սենսորի, սենսորային վահանակի, կառավարման ստեղների առկայության մասին։ Հայտնի է, որ վիրտուալ իրականության ասպարեզում Apple-ը զգալիորեն զիջում է մրցակից ընկերություններին։ Եթե Samsung-ն արդեն վաղուց վաճառքի է հանել իր VR սաղավարտները, ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկան դեռ առաջին քայլերն է անում այս ասպարեզում։ Ժնևում գործող Golden Dreams դիզայներական ընկերությունը ներկայացրել է ներկայում ամենապահանջված սմարթֆոններից մեկի iPhone 7-ի գերթանկարժեք տարբերակը։ Ինչպես նշում է luxurysanchis.com կայքը, iPhone 7 Cabin Concept Edition անվանումը ստացած նորույթն արժե $17,000. Դրա առանձնատկություն այն է, որ մոդելն աշխարհում առաջին սմարթֆոնն է, պատրաստված ածխածնային մանրաթելի ամբողջական կտորից։ Աղբյուրը նկատում է, որ դրա շնորհիվ այն չափազանց թեթև է, բայց միայն նույն ժամանակ գերամուր։ Նշվում է, որ Golden Dreams-ն այս հեռախոսից կարտադրի ընդամենը 77 օրինակ։ Apple ընկերությունը ճկվող սմարթֆոն ստեղծող տեխնոլոգիաների պատենտ է ստացել։ Դիմումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պատենտների և Ապրանքանիշների բյուրոյը ներկայացվել դեռ օգոստոսին, սակայն փաստաթուղթը ընկերությունը ստացել է օրերս։ Բարբերականի տվյալներով պատենտավորված տեխնոլոգիայով ստեղծված սարքը հնարավոր կլինի ճկել առանց կորպուսը վնասելու։ Դրա համար սմարթֆոնը պետք է համալրվի երկու պանելով, որոնք կարող են դիսպլեյի դեր խաղալ։ Սարքին ճկունությունը ապահովում ածխածնային նանոխողովակները։ Ընդհանուր առմամբ այն տեքստից նոթատետր է հիշեցնելու։ Bootpanda.com կայքն ուշագրավ անդրադարձ է կատարել Pulligence կոչվող նորարարական գթալին, որը կհետաքրքրի հատկապես եփել թափելու հետ սեր ունեցողներին։ Վերամշակված պլաստմասայից պատրաստված գթալը նախատեսված է ոչ թե ուտելու, այլ դրանով ուտեսների տարբեր բաղադրիչները ճիշտ չափելու և լցնելու համար։ Աղբյուրը նկատում է, որ թեյի և ճաշի գթալների չափերով հասանելի գթալը պատրաստված է օրիգամիի մեթոդով ու ամենևին էլ նման չէ գթալի։ Սակայն բավական է միայն այն ձեռքը վերցնել ու պլաստմասայի սովորական կտորը վերածվում է ինքնատիպ չափիչ գթալի։ Ի դեպ, ազատ ժամանակ այն կարելի է օգտագործել նաև որպես գրանիշ։ Ինչպես հայտնում է The Watch-ը, Connect Watch կոչվող խելացի ժամացույցը պատրաստված է վարդագույն ոսկուց ու գործում է Android Wear օպերացիոն համակարգի հիմքով։ Այն ունի շապյուղայից պատրաստված էկրան և ընդհանուր առմամբ նման է նախորդ տարի շվեցարական բրենդի կողմից ներկայացված օրիգինալ Connect Watch smartwatch-ին։ Նշվում է, որ ժամացույցը վաճառքում կհայտնվի այս ամսվանից $9,900 գնով։ Աշխատանքային լինքը դիսոցցանցը գործարկել է Salary ծառայությունը, ինչը թույլ է տալիս վիճակագրական տվյալներ ստանալ ըստ մասնագիտությունների և տարածաշրջանների վճարվող աշխատավարձերի մասին։ Այս մասին գրում է Zenex Web-ը։ Ընտրելով հետաքրքրող հաստիկն ու տարածաշրջանը, օգտատերը Salary միջոցով կկարողանա իմանալ ներմուծված տվյալներին համապատասխան մոտավոր աշխատավարձը։ Ծառայության վիճակագրությունը ձևավորվում է օգտատերերի տրամադրված տվյալների հիման վրա։ Դրա համար օգտատերը ծառայությանը պետք է հայտնի իր աշխատավարձի չափը։ LinkedIn-ը իր հերթին խոստանում է այս տվյալները չտրամադրել աշխատանքային գործակալություններին։ Համաձայն Zenex Web-ի, այս ծառայությունը LinkedIn թույլ կտա ավելի ճշգրիտ ներկայացնել ընկերությունների աշխատակիցների աշխատավարձերի մասին ինֆորմացիան կամ վերլուծական այլ ծառայություններ, ինչպիսիք են օրինակ Glassdoor։ Աշխատանքային LinkedIn սոցցանցը գործարկել է salary ծառայությունը, ինչը թույլ է տալիս վիճակագրական տվյալներ ստանալ ըստ մասնագիտությունների եւ տարածաշրջանների վճարվող աշխատավարձերի մասին։ Այս մասին գրում է The Next Web-ը։ Ընտրելով հետաքրքրող հաստիկն ու տարածաշրջանը, օգտատերը salary-ի միջոցով կկարողանա իմանալ ներմուծված տվյալներին համապատասխան մոտավոր աշխատավարձը։ Ծառայության վիճակագրությունը ձևավորվում է օգտատերերի տրամադրված տվյալների հիման վրա։ Դրա համար օգտատերը ծառայությանը պետք է հայտնի իր աշխատավարձի չափը։ LinkedIn իր հերթին խոստանում է այս տվյալները չտրամադրել աշխատանքային գործակալություններին։ Համաձայն The Next Web-ի, այս ծառայությունը LinkedIn-ին թույլ կտա ավելի ճշգրիտ ներկայացնել ընկերությունների աշխատակիցների աշխատավարձերի մասին ինֆորմացիան, քան վերլուծական այս ծառայություններն, ինչպիսիք են օրինակ Glassdoor-ը։ Kickstarter-ը գործարկում է նոր Kickstarter Live գործիքը, որը նախագծերի ներկայացումը կդարձնի ավելի ինտերակտիվ։ Նոր գործիքի միջոցով ծրագրավորողներն ու հարթակի օգտատերերը կկարողանան ռեալ ժամանակով իրար հետ շփվել։ Kickstarter-ի եւ նմանատիպ հարթակների շնորհիվ crowdfunding-ի միջոցով ֆինանսավորում են ստացել բազմաթիվ նախագծեր։ Հարթակում նախագծերը ներկայացվում են լուսանկարների կամ վիդեոների միջոցով, իսկ Kickstarter Live-ը թույլ կտա հարթակի օգտատերերին նախագծի մասին եւ այն ներկայացնող թիմին հարցեր ուղղել։ Դա կօգնի ներդրում կատարող ցանկացողներին որոշում կայացնել։ Kickstarter Live-ը ինտեգրվում է նախագծի էջերի եւ Facebook Live-ի հետ բետա տարբերակի կարգավիճակով։ Այս տարվա ընթացքում Kickstarter-ում ավարտին են հասցվել 100 000 նախագիծ։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ Kickstarter-ը կարևոր եւ հանրօգուտ գործնություն է ծավալում։ Հարթակի միջոցով լրիվ զբաղվածությամբ 29,600 և 283,000 հեռահար աշխատատեղ է բացվել։ Այսքան այս շաբաթվա համար կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը, իսկ այն ներկայացրել է Արմինե Բաղդասարյանը։ Պատահեցի այն ինչ օրեր որ քեզ պատահեցի սրտում ես ընկար ես քեզ սիրեցի սրտում ես ընկար ես քեզ սիրեցի Սիրես երկես, էլ չեմ մորանա Սիրես երկես, էլ չեմ մորանա Սիրուս անգի, էլ չեմ դիմանա Մուրազ ես դունես, մուրազիտ մեր Ձիգն Եթերում այսօր նոյեմբերի 4-ն է, օրը ուրբաթ, մեր աշխատանքային հերթական շաբաթն ավարտվում և մենք շարունակում ենք օրվա եթերաժամը գալիք հանդիպումների ակնկալիքով։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Շահումյանի շրջանի սոցիալական ծրագրերի տեղական գործակալության կողմից իրականացվում է շրջանում գործազերկության ցուցանիշի կրճատման ուղղված նոր սոցիալական ծրագիր։ Այն տեղական նախաձեռնություն է համաձայնեցված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանը, հաշվառվում են շրջանի բոլոր գործազուրկ աշխատունակ բնակիչները, ում հետագայում նպատակ կա ապահովել աշխատանքով։ Մենք կտեղեկանանք շրջանում գործող խոշոր ընկերություններում առկա թափուր աշխատատեղերի մասին և կկարողանանք շրջանի բնակիչներին ևս տրամադրել համապատասխան տեղեկություն։ Սա ռազմավարական նշանակության երկարատև ծրագիր է, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Ըստ շրջանի վարչակազմի ղեկավարի, մեծ շեշտադրում է կատարվում շրջանում գյուղատնտեսության զարգացման ուղղությամբ, կան ինքնազբաղվածություն ունեցող բնակիչներ, և մենք ուսումնասիրություն ենք կատարում ճշտելու արդյոք տվյալ մարդն ի վիճակի է գյուղատնտեսությամբ զբաղվելով ապահովել եկամուտն ամբողջ տարվա համար, թե այս զբաղվածությունը սեզոնային բնույթ է կրում։ Ուսումնասիրությունն արվում է և անասնապահությամբ, և հողագործությամբ զբաղվող բնակիչների շրջանում։ ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը պարբերաբար կազմակերպում է դասընթացներ այգեգործության, երկրագործության, անասնապահության, մեղվապահության ոլորտում գիտելիքներ փոխանցելու համար։ Մենք ցանկանում ենք, որ մեր շրջանի գյուղատնտեսները ևս մասնակցեն այս միջոցառմանը և առավել արդյունավետ կերպով վարեն իրենց տնտեսությունը, ընդլայնելով աշխատանքի ծավալը, կիրառելով նոր տեխնոլոգիաներ։ Շահումյանի շրջանում տարեց տարի ավելանում է բարձրագույն կրթություն ունեցող երիտասարդների թիվը։ Մեզ համար կարևոր է հասկանալ, արդյոք աշխատատեղերի պակասը կարող է հանգեցնել երիտասարդ մասնագետների շրջանից հեռանալու։ Փորձում ենք միջոցներ գտնել արտագաղթը կանխելու համար։ Մենք ցանկանում ենք, որ մեր երիտասարդ մասնագետները, հատկապես ուսուցիչները, աշխատանք գտնեն մեր շրջանի տարբեր համայնքներում։ Նաև ուսումնասիրում ենք, թե որ առարկաների ուսուցիչների կարիք կա դպրոցներում։ Այս ուսումնասիրությունը կօգնի աշակերտներին խորհուրդ տալ մասնագիտական կողմնորոշման հարցում, ընտրել այնպիսի մասնագիտություն, որով կկարողանան աշխատանք գտնել։ Խոսելով շրջանում իրականացվող սոցիալական ապահովության ուղղված միջոցառումներից, սոցիալական ծրագրերի տեղական գործակալության վարիշ Նորայր Աստվածադրյանը մեզ հետ զրույցում ընդգծեց, որ դրանք իրականացվում են հիմնականում կառավարության որոշմամբ պետ բյուջեի հաշվին։ Շրջանում շարունակաբար գործում է նաև Նոր կյանք, նոր հույս նախաձեռնությունը, որի նախաձեռնողները լիբանանահայ բարերարներ են։ Այս ծրագիրը նախատեսում է օժանդակություն 3 և ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներին, վերջիններից գումար է տրամադրվում ընտանի կենդանիներ կամ մեղվի փեթակ ձեռք բերելու նպատակով։ Նախաձեռնությունը վճարում է պահանջվող գումարի մի մասը, մյուս մասը վճարում է ընտանիքը։ Նախաձեռնողները մասնակցում են արկ ու վաճառքի գործընթացին, տեղեկացրեց Նորայր Աստվածադրյանը։ Նույն նախաձեռնությունը նաև շատ հաջողված ծրագիր ունի արցախցի տնային տնտեսուհիների համար։ Տնային տնտեսուհիներին տրամադրվում են թելեր, որոնցով նրանք գորգեր են գործում։ Գորգերը վաճառվում են Լիբանանում և վաճառքից ստացված գումարի մի մասը փոխանցվում է գորգագործ կանանց։ Այս ծրագիրն իրականացվում է Քաշաթաղի շրջանում։ Հուսով ենք, որ մի օր այն կգործի նաև մեր շրջանի տնային տնտեսուհիների համար, լուծելով մի շարք սոցիալական խնդիրներ, ընդգծեց շրջվարչակազմի ղեկավարը։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Yeah. սիրելու ընկերներ, մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են 2 շաբթի ծուրփար ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ ասենք խճանկար էջը։ Ինչու է աղը վնասակար։ Աղի չափազանց շատ օգտագործումը ծերացնում է, կարծում են գիտնականները։ Բայց ինչպես։ Թիրախը երիկամներն ու անոթներն են։ Աղը կոշտացնում է անոթները։ Անոթների ներսից պատված են էնդոթելով, նուրբ 1 բջի հաստության շերտով։ Էնդոթելը պատասխանատու է անոթների տոնուսի համար։ Աղը խաթարում է նրա աշխատանքը եւ անոթները չեն կարողանում սկզբում լայնանալ, իսկ հետո իրենց հիմնական ձևին վերադառնալ։ Այդ պատճառով հաճախանում է երկարազարկը, բարձրանում է արյան ճնշումը։ Աղը դժվարացնում է նաև երիկամների աշխատանքը։ Դրանք օրգանիզմից ավելորդ նատրիումը դուրս բերելու համար ջանադրաբար աշխատում են գիշերը, առավոտյան զարկերակային արյան ճնշումը խիստ բարձրացնելով։ Ինչ է նորմալ։ Ինչքան աղ է մարդուն պետք։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը սահմանել է օրական 5 գրամ կերակրի աղի չափականակը։ Իսկ քաղաքում բնակվող միջին վիճակագրական մարդը օրական 9-ից 12 գրամ աղ է օգտագործում։ Այն դեպքում, երբ մեր բնական նորման գիտնականների կարծիքով օրական 0.5 գրամն է։ Այդքան պարունակվում է մշակման չընդհարկված սննդամթերքի մեջ՝ մսի, բանջարեղենի, հատիկեղենի։ Օրինակ Ամազոնի տարածաշրջանում բնակվող հնդկացիներն ընդհանրապես աղ չեն օգտագործում։ Եվ հիանալի ինքնազգացողություն ունեն, նույնիսկ տարեց հասակում չգիտեն արյան ճնշումն ինչ բան է։ Նրանց երեխաների մոտ է զարգերակային արյան ճնշման տատանումներ չեն լինում սեռական հասունացման շրջանում, որը հատուկ է զարգացած երկրներում ապրող դեռահասներին։ Արյան ճնշում ունեցող մարդկանց հետ կատարված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ եթե նվազեցվի աղի օգտագործման չափականակը երիտասարդների մոտ մինչև 2.8 գրամ, տարեցների մոտ մինչև 2.2 գրամ, արյան ճնշումը կկարգավորվի, անոթների հետ խնդիրներն ավելի քիչ կլինեն։ Ստուգել անոթների վիճակը։ Հնարավոր է ստուգել, թե ինչ վիճակում են գտնվում անոթները։ Դրա համար մի քանի մեթոդ կա։ Օրինակ, ուլտրաձայնային հետազոտությունը կարող է ցույց տալ անոթների նեղացման աստիճանը կամ բացակայությունը, բայց այս հետազոտությունն անոթների առազգականության վիճակը ցույց չի տալիս։ Կարելի է աշխատեցնող ալիքի մեթոդով ստուգել անոթի պատերի վիճակը։ Այս մեթոդի ժամանակ հիվանդի ոտքի կոճին ցուցիչ են կապում եւ սկսում են հետեւել, թե աշխատեցնող ալիքը ինչքան ժամանակում է անցնում անոթով։ Հետո կարելի է հաշվարկել անոթների մոտավոր տարիքը, եւ եթե այն հիվանդի ազնագրային տարիքից ավելի է, ուրեմն հարկ է արդեն անոթներում կուտակների ստուգում կատարել եւ դրանք վերացնելու միջոցներ ձեռնարկել։ Ինչպես սահմանափակել աղի քանակը սննդաբաժնում։ Մի գնեք կիսապատրաստվածքներ։ Երբեք չեք կարող հաշվարկել, թե դրանց մեջ որքան աղ կա։ Աղի քանակը հսկողության տակ կարելի է պահել, միայն եթե ինքներդ եք ուտելիք պատրաստում։ Մթերք գնելիս ուշադրություն դարձրեք, թե այն որքան աղ է պարունակում։ Պատրաստի լոլիկի հյութի մեջ շատ ավելի աղ կա, քան օրական թույլատրվում է։ Նախքան ափսեի մեջ եղած ուտելիքին աղ ավելացնելը փորձեք։ Գուցե կարիք չկա։ Սննդի փաթեթի վրա նշված աղի պարունակությունը ոչ միայն նատրիումի քլորիդի, այլև նատրիումի սուլֆիդի, նատրիումի բենզոնատի, նատրիումի գլյուտամատի, նատրիումի ցիտրատի քանակն է։ Ուտելիք պատրաստելիս փորձեք աղի, սոյայի թանձրուկի, արգանակի խորանարդիկների փոխարեն այլ խոտաբուսային համեմունքներ օգտագործել։ Երբ ուտելիքին այլևս լրացուցիչ աղ չավելացնեք, դուք կվարժվեք ուտեստի այդ համին եւ այն ավելի կհավանեք։ Սուրկ կարապեր այս միշտ կարծիք հաղորդաշարի օրվա հետրաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Գվիդո Ռենին, իտալացի գեղանկարիչ, Էրնեստ Կրոսբին, ամերիկացի գրող, հասարակական գործիչ, Հովանես Աբելյանը, հայ նշանավոր դերասան, Ջորջ Մուրը, անգլիացի փիլիսոփա, Ուիլ Ռոջերսը, ամերիկացի կովբոյ, Ջոզեֆ Ռոդբլաթը, բրիտանացի ֆիզիկոս, հասարակական գործիչ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Ուոլթեր Կրոնկայթը, ամերիկացի հեռուստահաղորդավար, Գյորգի Ֆարմանյանցը, ռուս դերասան, բալետի արտիստ, մանկավարժ, Յուրի Տեր Օսիպովա, ռուսաստանցի կոմպոզիտոր, Իգոր Տալկովա, ռուս ռոք երաժիշտ, երգիչ, երգերի հեղինակ, պոետ, կինոդերասան։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 4-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հաճելի հանգստյան օրեր ձեզ։ Կհանդիպենք երկուշաբթի մեր ավանդական ժամին։